Radyo Tiyatrosu. Bir Zamanlar Bayram. Yazan İsmail Kesici, yöneten Nisan Kumru. Oynayanlar: Erol Eren, Nisan Kumru, Ahmet Cihat Sancar, Günay Günay, Alime Çiftçi, Mehmet Kaplan, Uğur Subaşı, Ömer Karaaslan, Yekta Tok, Sabri Güngör, Suat Emuce, Sedat Özdemir, Abidin Özkan. Değerli padişahım, bayramınız mutlu ve kutlu olsun. İmparatorluğumuza huzur getirsin. Edirne'den Ardahan'a insanlar sizlere minnetlerini sunuyorlar padişahım. Vezir, ne Edirne'den Ardahan'ası? Senin kafan mı karışık? Affedersiniz padişahım. Makedonya'dan Somali'ye tüm vatandaşlarımız güzel bir bayrama uyandı bugün. Meydan hazırlandı. Atlar, faytonlar, şekerler, lokumlar, mesir macunları. Önce padişahım güzel bir kahvaltı yapın. Sonra yavaş yavaş meydan için hazırlıklara başlayalım efendim. Neyse, önce güzel bir karnımızı doyuralım hele. Sonrası hak getire. Çeşitli başı, kahvaltıyı getir. Kimse gelmedi vezir. Git bak bir. Hemen padişahım. İş buyur, arkasından git. Giden gelmiyor ne hikmetse. Padişahım, bu kahvaltıda yine aç kaldınız anlaşılan. Çeşneci adam çok fakir biriymiş. 3 gündür bir şey yememiş. Önüne koymuşlar birer kaşık alsın diye. Herifi bir daha durduramamışlar. Silip süpürmüş ne varsa. Yahu ben size demedim mi çeşnecileri iyi seçin diye? Fakir fukarayı niye alırsınız ki? Neyse vezir, bayram sonrası sefer hazırlıklarına başlansın. Yeni diyarlar fethelememiz gerekir. Bir de şu tebdili kıyafet olayını çözün. Ne yapsam kamufle olamıyorum halkın arasında. Çok aradık padişahım. Sorunu bulmak üzereyiz inanın. Pazara iniyorum diyorum. Yoğurt ne kadar? Padişahım sen boş ver yoğurdu. Avrupa'yı ne zaman alıyoruz diyor. Pazardaki adama peynir niye ekşi diyorum. Sen Kuzey Kutbu'nu fethet. Sonra oradan getirdiğimiz buzla kokutmayız peynirleri diyor. Muz niye pahalı diyorum. Sen alsaydın Brezilya'yı şimdi bu kadar gümrük ödemezdik diyor. Benim kamufle olmam lazım vezir. Ama olmuyor. Olmuyor, olmuyor. Aslında padişahım olayı anladık ama size söylemeye çekiniyoruz. Söyle söyle, korkma. Bugün bayram. Kimsenin canını yakmaya niyetim yok. Siz ki padişahım diyar diyar dolaşıp dili, rengi, folklörü farklı diyarları fethelemektesiniz. İşte bu yüzden kamufle olamıyorsunuz. Siz bile farkına varamadınız. Afrika'da yarı çıplak gezilen diyarlarda sarıkla kaftanla dolaşıyorsunuz. Ve insanlar hemen sizin padişah olduğunuzu anlayıveriyor. Siz de haklısınız bir noktada. 70 farklı milletin folklörüne nasıl ayak uyduracaksınız değil mi? Ben padişahım. Niye ayak uyduramayayım ki? Siz uydursanız bile terzi uyduramıyor padişahım. Adam size elbise yetiştirmekten kendi söküğünü dikemez oldu. Vezir, bu mevzuyu kapatıyoruz. Sen söyle bakalım, bayram tatili sonrası nereyi fete gidiyoruz? Padişahım, yukarı Avrupa'ya doğru güzergahımız devam ediyor ama artık durmalıyız efendim. Niye duracakmışız ki? Sebep az önceki mevzu, tebdili kıyafet mevzuu efendim. Yukarı Avrupa'da bir millet var ki oranın ademleri etek giyerler. Efendim ben sizi orada tebdilli görmek istemediğim için tedbiri aldım ve oraya olan seferinizi durdurdum efendim. O memleketin adı İskoçya. Doğru vezir. Fetih falan derken madara olacağız millete. Viyana'ya kadar yeter. Sonrası kalsın. Doğuya yönelelim. Boş ver Avrupa'yı. Bu İskoçya bozacak bizi. Padişahım, Behruz Efendi görüşmek ister. Hangi konuda görüşmek ister vezirim? Efendim, kendileri mikrobu bulduğunu söyler. Gelsin bakalım. Mikrobu buldum padişahım. Halka sizin lüks içinde yaşadığınızı ve devlet hazinesini tarumar ettiğini söyleyen mikrop bu efendim. Vay mikrop vay. Sağ olasın Behruz Efendi. İnsanın bünyesini de hasta eden mahlukat işte böyle bir şeydir herhalde. Ne düşünürsün Behruz Efendi? Efendim, galiba mikrobun hakikisini buldum. Evet, İnsana da böyle şeyler hasta eder. O zaman Tezel'den bunun patentini alasın, yoksa batılılar sahip çıkar. Bunun gibiler toplum içinde insanlara kendi anarşik düşüncelerini empoze ederek çoğalırlar. Tıpkı kanser gibi padişahım. Yahu Behruz Bey, en iyisi bu bahsi kapatalım, yoksa tıp lügatına dönecek bu iş. Evet padişahım, bence de. Söyle bakalım efendi, derdin nedir senin? Niye böyle bir şey yaptın? Padişahım, dış mihraklar beni yönlendirdi. Çok altın vereceğiz dediler. Bir de oğlunu yurt dışında okutacağız, burs vereceğiz filan dediler. Bremen'de bur, yurt dışı diye bir şey mi kaldı? Hepsi bizim topraklarımız. Dünya avucumuzun içinde. Ama yok, yurt dışından maksadın Ay, Mars, Venüs'se orasını bilemem. Söyle bakalım, oğlun nerede okuyacakmış? Mars İktisat Fakültesi. Padişahım, galiba bizimle alay ediyor. Bayram bayram kimsenin canını yakmak istemiyorum. Bana doğru olanı söyle be hey gafil. Padişahım, malumunuz Avrupa'yı almak üzeresiniz ve Avrupa bu durumdan hiç hoşnut değil. Benim gibi adamları tutarak halkı kaleyana getirip sizin dikkatlerinizi içeri çekmek istiyorlar. Böylece Avrupa'yı unutacağınızı düşünüyorlar. Bunun karşılığında oğlum İtalya'da Da Vinci gibi adamların yanında eğitim görecek. Kim bu Da Vinci? Rektör falan mı? Bir nevi öyle. Adam ressam ve anatomist, tam bir dahi. Ondan önce Galileo vardı, görevden alındı biliyorsunuz. Niye görevden alındı? Yolsuzluk falan mı? Dünya yuvarlak dedi. Şimdi hakkında soruşturma açıldı. Yuvarlak zaten. Olur mu padişahım? Öküzün boynuzlarında duruyor dünya. Senin gibi mi? Aşk olsun padişahım. Hem siz nereden biliyorsunuz yuvarlak olduğunu ki? Bremen'de bur. Ben dünyayı fethettim. Bir noktadan çıktım, fethede fethede aynı noktaya vardım. Ekvator çizgisinde falak oynadık biz. Everest'in zirvesinde kar helvası yedik. Balta girmemiş ormanlara baltacı Fuat Paşa'yı bıraktık biz. Bu yolculuğumda hiç öküz boynuzuna rastlamadım. Padişahım, bugün bayram. Gelin affedin gitsin. Hem oğlanı da getirteceğim oradan. Emin olun ki çok pişmanım padişahım. Tamam, affediyorum ama bir daha karşıma çıkarsan harita kadastro memuru yaparım seni. Piri reisin yanına bir veririm. Ömrün biterken belki tekrar gelirsin buraya. Sağ olun padişahım. Hürmetler efendim. Oo, sofra da geliyor. Şöyle bayrama yakışır bir yemek yiyelim bakalım. Durun padişahım, sakın yemeyin. Yahu gene ne oldu? Efendim, çeşnici başı bayılmış. Şu anda ayılmasını bekliyorlar. Şu bayram günü kursağıma bir lokma giremeyecek mi arkadaş? Affedersiniz padişahım, yiyebilirsiniz. Çeşnici başının tansiyonu düşmüş de. Olmaz böyle iş. Bir önceki de sarı hastasıydı. Aygın baygın adamları niye alırsınız anlamıyorum ki. Bir yemek gelir ki bugün iste yarın gelsin. Koskoca padişah bekletilir mi be? Bundan sonra işin ehli insanlar alınacak saraya. Hemen oraya yazın. KPSS diye bir şey çıkardım. Onu geçmeden kimse bu saraya giremeyecek. O nedir ki padişahım? Kadim, pratik, parlak, süratli adem bulma sınavı. Çok yerinde bir karar padişahım. Bir de saray içinde gelinlik çağda kızlar var. Sarayın tüm örgü ve dikiş işlerini yapıyorlar. Çoğu gönüllü. Onların bu bayram gönlünü etsek, bahşiş filan versek padişahım. Tamam, onlar için de ÖSS'yi kurdum. Örgücü saraylı sandığı. Padişahım, bayram günü kafanızı şişireceğiz ama son bir şey. Yeniçeriler efendim, kıyafetlerinin tasarımından ve yenilenmemesinden çok şikayetçiler efendim. Bu bayram onları da bir sevindirelim diyorum lütfederseniz. Onlara da YGS olsun. Yeniçeri giydirme sandukası. Padişahım, sorunları böyle şimşek hızında çözmenize hayranım doğrusu. Bayram mıdır nedir? Bugün özellikle atiksiniz. Yahu ne bu sabah verdiler bana? Mesir macunu muydu neydi? Kendimi çok güçlü ve atik hissediyorum. Ya vezir, içimde bir burukluk var. Şu gönlüm biraz olsun eğlenmek ister. Bana bir saz heyeti bul. Padişahım, çok üzgünüm. İmparatorluk sınırlarımız içerisinde çok fazla saz heyeti kalmadı maalesef. Niye ki vezirim? Bizim milletin kötü bir adeti yüzünden. Nedir o? Düğünlerde havaya ateş ediyorlar padişahım. Kibrit yakıp havaya mı atıyor? Padişahım öyle değil. Şu anki en ateşli silahımız olan okla yapıyorlar bunu. Nasıl bir eğlenceyse. Yahu vezir, Havaya atılan okla saz heyeti ne alaka, bir türlü çözemedim ben. Padişahım, düğünde havaya ok atıyorlar, buraya kadar normal. Belli bir mesafeden sonra o oklar aynı istikamette cuup yere düşmeye başlıyor. İşte burası da normal. Düğündeki saz heyeti havaya bakarak çalıyorlar. Ne zaman kafamıza ok düşecek diye. Oklardan kaçayım derken zıplaya zıplaya yeni folklor oyunları geliştirdiler. Kanuncu İzzet Efendi var ya, Hicazkar bir eserden girmesi gerekirken giremiyor. Niye? Çünkü tam girecekken şak diye kanun tellerine bir ok saplanıyor. O da bu durumda başka bir makamdan giriyor esere. Hangi makamdan giriyor? Uşak makamından efendim. Adamlar orkestra olarak giriyorlar düğüne. Geriye davulcuyla zurnacı kalıyor. O zaman vezirim, saz heyeti yoksa söz heyeti olsun. Şu bayram günü gönlüm neşeyle dolsun. Söz heyetinden maksadınız nedir Haşmet Bağab? Ne bileyim işte, bana güzel şakalar edecek, keyfimi yerine getirecek birilerine ihtiyacım var. Padişahım, bu işi batıda soytarı dedikleri bir takım kişiler yapıyor. Böyle atlayıp zıplamalar, taklalar, espriler, lakırdılar filan. Getirin bana onlardan bir üç tane de bakalım. Nöbetçiler, tezelden söyleyin tellallara, duyursunlar. İmparatorluk sınırları içerisinde soytarılık mesleğini icra edecek adamlar aranıyor deyin. Nedendir bilinmez bir iç sıkıntısıdır. Ama atamadım bir türlü. Bu soytarı dediğin güruh iyi eder inşallah halim. Padişahım, üç tane soytarı getirdik. Daha çoklardı ama eliye eliye üç tanesi kaldı efendim. Bu mu dediğin soytarılar? Evet efendim, bunlar onlar. Ya ben bunların görüntülerini hiç beğenmedim. Hem o kafalarındaki nedir öyle soyulmuş muz gibi? Milli giysileri olsa gerek. Onların işi bu efendim. Kılık, kıyafet, hal ve tavırlarıyla sizi güldürmek yani. Yaklaşın bakalım efendiler. Söyleyin bakalım, hanginizi seçeyim? Beni seçin padişahım, beni. Daha önce Fransa kralının soytarısıydım. Yani benim yurt dışı tecrübem var. Padişahım, Fransa dediğin ne ki koskoca Çin'in yanında? Ben ki Çin imparatorunu güldürmüş adamım. Ne olmuş Çin imparatorunu güldürünce? Ne demek ne olmuş? 1 milyar adamı idare etmek kolay mı? Ona göre de stres katsayısı artıyor. O stresi imparatordan atmak kolay mı sanıyorsun kardeş? Padişahım, anıyla şanıyla belgeli sertifikalıyım. Bu da belgem. Ben bu işte siyah kuşağım padişahım. Oğlum, karate mi bu, ne siyah kuşağı? Eğer yaptığın şakayla karşındakini tebessüm ettirirsen sarı kuşak. Güldürürsen yeşil kuşak. Kahkaha attırırsan kırmızı kuşak. Fakat benim gibi karnına ağrılar kitlendirirsen siyah kuşak. Benim espriyle tuğla kırmışlığım var padişahım. Benim latifelerimse uçan tekme tesirindedir padişahım. Hiçbiriniz de altta kalmıyorsunuz birbirinizden. Başlayın bakalım. Hepinizin görelim marifetlerinizi. Kes, tamam tamam. Yahu vezir, ormanda iki tane maymun getirsen bunlardan daha fazla eğlendirir yeminle. Sincap gibi bir o tarafa bir bu tarafa, biri ipte yürür öbürü ateş yalar. Hem kendin söyledin batıda böyle diye. Burası batı mı? Bizim adam akıllı meddahlarımız var. Sözüyle latifesiyle insanın gönlünü fethederler. Gönder bunları, gönder. Kara kuşak, sen özellikle bana görünme. Karnıma gülmekten değil ama sinirden ağrılar girdi. O işe yaramaz kuşağını da al git. Padişahım, ne kuşağı? O pantolonun düşmesin diye taktığım bir şey. Hayatımda gördüğüm bir tane kuşak var, o da gökkuşağı. Zaten ben bu meslekte hiçbir zaman başarılı olamadım. Seni bile güldüremedim. Soytarılık yapma. Ben de yapamadığımı söylüyorum işte padişahım. Bununla kızacak ne var? Koskoca padişahla senli benli konuşmalar falan. Vezir, bunların üçünü de gönder gözüm görmesin. Padişahım, bir heyet geldi, sizinle görüşmek istiyor. Saz heyeti mi? Değil padişahım. Söz heyeti mi? Değil padişahım. Ne heyeti o zaman bu? Müzakere heyeti. Avrupa'dan geliyorlar. İmparatorluk birliğimize katılmak istiyorlarmış. Ortak para birimine bizim para birimimiz olan akçe olarak belirlemişler bile. Şu mübarek bayram günü hiç çekemem. Kapıda biraz oyalayıp gönderin gitsin. Emredersiniz padişahım. Tellallara haber uçurdum padişahım. Ülkedeki en yetenekli meddahlar birazdan kapınızda olacak. Giriştik bir işe ya. Hayırlısı. Bu bayram şu buruk gönlü ya eğlendiririm ya da kırık kırık atarım tebdili kıyafet kendimi halkın içine. Padişahım, bayram günü izin verin açalım sarayın kapılarını. Çocuklar dolsun saraya şöyle cıvıl cıvıl. Emin olun ki gözünüz gönlünüz açılır efendim. Gönlüm değil de gözüm zaten geçen bayram açıldı. Açtığınız kapıları çocuklara, çocukları öyle harçlıksız göndermek koca padişaha yakışır mı? Az kalsın koca imparatorluk batıyordu. Mantığa bak, sen tut Hollanda sınırlarına kadar saray yaptır, sonra da içeriye çoluk çocuk doldur. Sonra da onlara bayram harçlığı dağıt. Vezir, daha mantıklı projelerle gel bana. Haklısınız padişahım. Bu arada beklediğimiz meddahlar da geldi. Geçin bakayım şöyle sıraya siz. Bak bunlardan bir şeyler olacak gibi. Pozitif bir elektrik aldım sanki. Anlatın bakalım. Hanginiz daha iyisiniz? Efendim, ben bu meddahlık işinin kitabını yazdım. Memlekette benden ziyade meddah yoktur. Ben ciddi bir mizahçıyım. Yahu nasıl olur bu iş? Hem ciddi hem mizahçı. Sen kimi kandırıyorsun? Ciddiyet ve mizah nasıl bir araya gelebilir ki? Asıl mizahın aslı benden sorulur bu memlekette. Benden daha ziyade meddah bulunmaz. Benim babam da meddahtı, babamın babası da, sonra babamın dayısı da. Ne oldu? Hatlar mı kesildi? Bak, meddahlık şeceren bu kadar. Babandan dayısına atladın, yani sendeki kaynak yetersiz. Sana fon lazım. Bizdeki meddahlık ta 10 göbek geriye gider. Sonra 2 mide sağ kayar. Meddahlık bizim genlerimize işlemiş koçum. Bizde kromozom yok, komikozom var. Yahu hepiniz de lakırtı yaparsınız. Benim babam idam mangasındaydı. İdamlık Adem'i gülmekten öldürürdü be. Tamam, fazla uzatmayın. Bana şecerenizin komikliği değil, sizin kabiliyetiniz lazım. Yahu vezir, bunlar beni eğlendirecekleri yerde sinirlerimi bozarlar. Susun! Söyleyin bakayım, ben sizi ne yapayım? Beni eğlendiresiniz diye geldiniz buraya, eğlendirmediğiniz gibi kızdırdınız da. Padişahım, siz daha iyi bilirsiniz ki meddah padişahın sağ koludur. Her zaman güldürmez, arada bir düşündürür ve çok araları da bir kızdırır. Çok gülmek kalbinizi karartır efendim. Meddah efendi, işin içinden de nasıl da sıyrılırsın. Uy haçan uşağım, geç kaldım ben. Karadeniz'den temel. Ne oluyor burada ha padişahım? Bilmiyorum, ben de daha yeni geldim ha buraya. Tövbe yarabbim tövbe. Al birini vur ötekine. Padişahım, az da olsa sizi güldürmeyi becerdik. Acaba bize bir lütufta bulunsanız. Size lütfu ben değil, lütfü bulunacak, lütfü. Buyur padişahım. Padişahım, amacımız sizi güldürmekti. Lütfetmeseniz de olur. Zaten sizin karşınıza çıkmak bir lütuftu, değil mi arkadaşlar? Tabii ya, önemli olan yarışmaktı. Yani huzurunuza çıkmaktı. Padişahım, madem lütfetmediniz, bari bir hayır duanızı alalım. Size bir dua eleyim, bari eli boş dönmeyin. Asırlar sonra tekrar isimleriniz vücut bula da insanları güldüresiniz. Haydi gidebilirsiniz. Padişahım, gülmek size çok yakışıyor. Sizi her zaman böyle güler yüzü görmek isteriz efendim. Vezir, bu saray beni çok sıkmaya başladı. Söyle tebdili kıyafetlerimi hazırlasınlar. Ben halkın arasına karışıyorum. Eğer dönmezsem telaşlanmayın. Bilin ki halkın arasında erimişimdir. Şehzadelerden birisi benim yerime geçiversin. Oh ya, temiz hava aldım hiç olmazsa. Şu ileride duran adam dilenciye benziyor. Bir iki kelam edelim bakalım. Bayramın mübarek olsun ey efendi. Sapasağlam görünürsün. Dilenmedeki maksadın nedir senin, söyle bakalım. Padişahım, benim bir marazım vardır ki dilenirim. Nedir ki senin marazın? Gözlerimde problem vardır, uzağa göremem. O zaman yakını göreceğin bir iş yap. Ben gemilerin kulesinde gözcüydüm. Gözlerim uzağa göremez oldu. İşte bu yüzden iş zamanlamasını ayarlayamadığım için beni işten çıkardılar. Gözlerin görmüyormuş. İş zamanlamasıyla ne alakası vardır Bremelun? Gemi karaya oturduktan sonra "Kara göründü!" diye bağırırsanız çok alakası oluyor padişahım. Gözcülükten başka bir iş de yapamam zaten. Ben de dilenirim artık. Vay! Nasıl anladın benim padişah olduğumu? Bilmiyorum. Uzağı göremem ama yakını iyi görürüm. Yanıma kadar gelip de akçe vermeden muhabbet eden ve yolda kasıla kasıla yürüyüp etrafa cafcaflı bakışlar atan başka kim olabilir ki? Böyle kumaş başka kim için dokunulabilir ki? Tebdili de olsa başka kim giyebilir ki? Şu yaz günü hırkayı giyip de kim hindi gibi kabarır ki padişahım? Gemi karaya oturan da kara göründü diyen işinden olan zamansız. Padişah yanına gelen de padişaha hindi diyerek kellenden mi olmak istersin? Padişahım, bu gürlemeniz beni ürkütmez. Bu zamansızlık ben doğarken başlamış. Doğduğumda ciyak ciyak ağlayacağım yere memlekete gezmeye gelmiş gezgin gibi sağa sola baktığımda ebe o zaman söylemiş. Bu veled akrebi yelkovanından önce giden saat gibi zamansızdır. Derken ciyak ciyak ağlamaya başlamışım. İşte o zaman ebe yine demiş ki vay veled korkuttun beni. Yani bendeki bu zamansızlık doğuştan geliyor. Yani ben de zamanlı olmak isterim ama Mevlam vermemiş ne yapayım. Ben de sizin gibi zamanlı olmak isterdim. Padişah bir babanın oğlu olmak ne zamanlama be. Yahu dilenci hüzünlendirdin beni. Senin acını dindirecek bir derman var bende. Al şu akçeleri, bir de sana yapabileceğin bir faaliyet tahsis eyleyelim. Hem bak yakını bayağı iyi görüyorsun. Bunu değerlendirelim. Ne diye akçeyi güneşe tutup bakarsın bre huysuz? Sahte mi diye bakarım padişahım? Hem bunda Merkez Bankası yazmaz. Bir de bu akçenin üstündeki resim sizin resminize benzemez. Burada saçlarınız gür. Şimdi bayağı seyrelmiş. Hem bu akçede pehlivan gibi durursunuz ama şimdi çok zayıfsınız. Bre mendebur, sen zamansız değil, aynı zamanda çağsızsın da. Sen çağları da karıştırdın. Hem sen bana cılız mı dersin miskin? Hem sen nereden bilirsin benim saçımın seyrekliğini kilomu? Padişahım, işte yakını iyi görmemden kaynaklanan bir marazdır bu da. Senin uzağı görememen bil ki bu topraklar için sakıncalıdır. Senin yakını çok iyi görmen ki saltanatım için asıl büyük afetül felaket budur. Sen iyisi mi dilenmeye devam et. Bu memleketin dilencisi böyle beni uğraştıracaksa ben uğramayayım o zaman çarşısına falan. O ne? Ne yazıyor orada? Gamsız girilmez. Gamsız girilmez mi? Dur hele bir bakalım nedir ne değildir. Selamun aleyküm ya ev ahalisi. Kapıdaki yazıyı görünce gireyim de bir sorayım dedim. Bu gamsız girilmez ne ola ki? Bizim dergahımız hüzün ve keder mekanıdır. Bizim mekana gamsız girilmez. Peki ben girebilir miyim ki bende çok gam vardır. Her şeye kederlenirim. Sen ne iş yaparsın ki? Ben padişahım ya erenler. Sen hiç giremezsin. Sen ki yediğin önünde yemediğin arkanda bu cihana padişahlık yaparsın. Sen de gam ne gezer, keder ne gezer. Doğru söylersin ya erenler. Ama artık şu andan sonra bana gamsız diyemezsin. Niye söylemeyin padişahım? Şu anın ne özelliği vardır? Ben ki padişah olmuşum, önümde açılmayan kapı kalmamışken bir dergahın kapısından sırf gamsızlığımdan giremem. Bundan daha büyük bir gam olabilir mi ki? Padişahım, gerçekten ince zekanıza hayran oldum. Buyurun padişahım içeri. Ya erenler, bu dergah ne dergahıdır? Anlat hele. Bu dergah, hüzünlü kederli insanların dergahıdır. Şu köşede duran adam var ya, tüm varlığını, üzüm bahçelerini ve çiftliğini kaybetmiş. Şu sağda duran arkadaş da mecnundur, Leyla'sını arar. Ya şu boynu bükük köylan kimdir? O Ferhat'tır padişahım. Bu bölgede delmediği, şeklini değiştirmediği dağ kalmadı. Artık coğrafya kitaplarında bu bölgeler dağlık alan diye geçmeyecek. Herif düzledi buraları. Su mu arıyordu bu? Evet padişahım. Bulabildi mi peki? Bulamadı padişahım. Hemşirin geldi buraya. Gel Ferhat dönelim köyümüze. Artık suyumuz var. Belediye kanal döşedi diye. Yok dinlemedi. Gurur yaptı arkadaş. Şimdi sondaj işine girmiş. İlla bulacak suyu. Bence ona bir bardak buz gibi soğuk su verin de kendine gelsin. Bana yol göründü ya erenler. Eğer başınız sıkışırsa bu kartım. Beni bulursunuz. Ya gerçi her halükarda bulursunuz ya işte, olsun. İmparatorluğu, padişahlığı, imparatorluk sarayı, C-blok hünkâr dairesi. Tamam padişahım, kartın üzerindeki adresten bulurum sizi. Efendim, benim keçim öldü, bir de ayağıma diken battı. Girebilir miyim? Ulan yine mi sen? Geçen de istediğim kızı vermediler diye faytonu kaçırdın. Özel Yeniçeri timi operasyon yaptı sana. Sen akıllanmayacaksın mı ya? Sizin işiniz de zor be Erenler. Her çeşit adamla uğraşıyorsunuz. Padişahım, şöyle iri yarı iki tane adam koyacağım kapıya. Ellerini bağlayacaklar önden. Kimse kapısından bile geçemeyecek ama yapmak istemiyorum işte. Yolunuz açık olsun padişahım. Hadi kalın sağlıcakla. Hopper diyorum sana. Vermezsen çok kötü olur. Ne olacak? Dövecek misin? Döverim tabii, ne olacak? Hem bu kalleşliğin niye? Beraber yakalamadık mı kuşu? En çok ben uğraştım. Senin fazla emeğin yok. Ne oluyor burada çocuklar? Niye kavga ediyorsunuz? Ya amca, beraber tuzak kurduk, kuş yakaladık. Şimdi kuşa tek başına sahip çıkıyor. Evladım, madem beraber emek vermişsiniz, o zaman bu kuş ortaklık malıdır. Ya amca, sen niye bakıyorsun ona? Her şeyi ben hazırladım. Onun fazla emeği yok. Şimdi hazıra konuyor. A evladım, sen bunu kuşu yakalamadan önce söyleyecektin. Bu kuş benim. Senin hakkın yok diye önceden konuşmamış, anlaşmamışsınız. Şimdi kavga ediyorsunuz. Bu hiç doğru değil. Ben anlamam amca. O kuşta benim de hakkım var. Hakkımı vermezse toplar gelirim tüm sülalemi. Padişahın gelse kaçacağız artık. Heyt! Ne biçim hitap ediyorsunuz birbirinize böyle? Ya amca, sen niye hiddetleniyorsun ki? Bu bizim aramızda. Olmaz öyle. Bu devletin hükümdarını öyle bir kuş için ağzınıza alamazsınız. Amca, siz kimsiniz? Ben... Oğlum, ben bir garip Allah'ın kulu. Amca, siz zaptiye falan mısınız? Değilim evladım. O zaman git işine. Bizim kavgamıza karışma. Siz verin bakayım o kuşu bana. Ne yapacaksın amca? Verin verin. Görürsünüz şimdi. Al amca. Aa, amca ne yaptın ya? Serbest bıraktın. Yorgan gitti, kavga bitti. Ne yorganı ya? Kuş o, kuş. Şimdi evlerinize gidiyorsunuz ve Allah'ın yarattığı hiçbir varlığa eziyet etmiyorsunuz. Amca, biz onu yakalayana kadar ne çekmiştik? Hadi evinize. Benim hemen saraya dönmem lazım. Bu nedir ya? Bayramda gönül eğlendirelim dedik, millet bizimle eğlenir olmuş. Aman, tebdili mebdili kalsın istemez. Sarayımda sarayım, sarayımda sarayım. Vezir, yaz hemen. Ben bundan sonra tebdili kıyafet gezmiyorum. Millet gelsin buraya, tebdili padişah gezsin. Ben sarayımda muhatap oluyorum artık herkeste. Bayramda da sarayın kapısını açık tutun. Ve büyük koridoru büyük tabaklarla, şekerlerle doldurun. Faytonların hepsini halkın hizmetine verin. Herkes eş dost ziyaretine gitsin. Bu kadar iyilik yeter. Padişahım, sizde ne güzel değişiklikler olmuş böyle. Dilinizden bal akıyor sanki efendim. Al tedbiri, giyme tebdili. İyi geçinirsen halkla, olur padişahın tatlı dili. Çok yaşa sen padişahım.